NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Ze sloegen in als een bom. Eerst het boek Turks fruit en een paar jaar later de film. Het boek is inmiddels 50 jaar oud. Heeft het de tijd overleefd? Zometeen een gesprek erover hier in de Nieuws BV. En minister van Engelshoven snapt dat de Vrije Universiteit stopt met de studie Nederlands. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Afgelopen weekend werd bekend dat de VU Nederlands niet langer aanbiedt als studierichting. Het eerste jaar telt op dit moment 5 studenten. En dat is volgens de leiding van de universiteit te weinig om de studie rendabel aan te bieden. Onderwijsminister van Engelshoven heeft vrede met dat besluit, omdat de andere universiteit in de hoofdstad, de UvA, heeft beloofd Nederlands gewoon aan te blijven bieden. Toch moet er meer gebeuren, zegt van Engelshoven. We delen met de VU en met velen de zorg om het teruglopende aantal studenten Nederlands. Maar daar hebben we inmiddels ook wel een plan op gezet. Om de instroom te vergroten bij de universitaire opleidingen, waaronder Nederland, maar er zijn meer talen waar het misgaat, is het sectorplan Geesteswetenschappen opgezet. En die hebben eigenlijk de opdracht gegeven om een deltaplan te komen voor de talenbreed. Dat klinkt heel mooi, maar is er enige verklaring voor het feit dat het aantal studenten Nederlands zo terugloopt? Nee, een van de dingen die ik begreep, die bijvoorbeeld bij Nederlands spreekt, is dat heel veel studenten het idee hebben van, als ik Nederlands ga studeren, kan ik daar alleen mee voor de klas gaan staan. En de studie Nederlands leidt tot veel meer prachtige beroepen. Dat moet misschien ook duidelijk worden gemaakt. Maar wat voor beroepen dan? Nou, je kunt gaan vertalen, je kunt redacteur worden, je kunt bij een uitgeverij werken. Dus er is heel veel meer te doen. Maar wat we nu doen via het Deltaplan is kijken van wat zijn daar de redenen voor en hoe kunnen we studenten motiveren om meer te kiezen voor Nederlands, maar ook voor andere talenstudies. Heeft het misschien ook iets te maken, dat teruglopende aantal studenten Nederlands, met het feit dat universiteiten tegenwoordig heel graag in het Engels doseren? Nee, daar heeft het volgens mij niks mee te maken, want er zijn ook nog heel veel opleidingen in het Nederlands. En zeker een vak als Nederlands geef je in het Nederlands. Kijk, wat in Amsterdam speelt, is dat er in de stad 2 universiteiten zijn die de studie Nederlands aanbieden. Als er dan weinig studenten zijn, is het heel logisch om kennis, kunde en studenten te bundelen op een van die universiteiten. Is een deltaplan, wat voorlopig alleen nog maar een onderzoek behelst, niet een beetje weinig als je ziet dat er nog maar op 5 universiteiten Nederlands wordt gedoseerd, als de VU er eenmaal mee is opgehouden, en ook op die andere universiteiten eigenlijk het aantal studenten Nederlands best klein is, want het gaat om enkele tientallen per universiteit? Ja, dat is zo. En daar maak ik me ook grote zorgen over. Een deltaplan is ook meer dan een onderzoek. We moeten eerst een goede analyse hebben. Daar werkt de KNW ook aan mee. Maar daarna verwacht ik ook dat er in 2019 concrete oplossingen komen. Hoe gaan we nu het aantal studenten in die studierichtingen vergroten? En hoe zorgen we dat die studies ook voor Nederland behouden blijven? Onderwijsminister Van Engelshoven in gesprek met verslaggever Wilco Boom over het stoppen dus van de studie Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ondanks de computerstoring in de Intertoys winkels afgelopen weekend is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Dat zegt een woordvoerder van de failliete speelgoedwinkelketen. Voor welk bedrag er nou is verzilverd, wil die woordvoerder niet zeggen. Intertoys werd donderdag failliet verklaard. De keten zei dat cadeaubonnen tot uiterlijk zondag, gisteren, geldig zouden zijn. En daardoor ontstond er dit weekend een grote drukte, waardoor de computer het begaf, zegt de economieverslaggever Jeroen Schutijzer. De termijn voor het inwisselen van die bonnen wordt in ieder geval niet verlengd. Want je zou kunnen zeggen, ja, door al die problemen, goh, geef mensen nog wat dagen de kans om bonnen in te wisselen. Maar Intertoys zegt, ja, hoor eens, we zijn al zo coulant geweest om de bonnen geldig te laten zijn nog 4 dagen na faillissement. Dat is al uitzonderlijk, dus nu is het ook klaar. Intertoys hoopt nog op een doorstart. De curator spreekt nu met 4 gegadigden die kans zouden zien om deze keten voor te zetten, waarschijnlijk in afgeslankte vorm. En een van die 4 is een groep van zelfstandige ondernemers, want Intertoys heeft namelijk 100 franchisers. Die vallen buiten het faillissement. En een deel van die ondernemers die ziet misschien mogelijkheden. De 368 winkels blijven voorlopig open. Nederland krijgt weer één groot nationaal postbedrijf. PostNL neemt concurrent Cent over voor 130 miljoen euro. Volgens het postbedrijf was die overname noodzakelijk, omdat er steeds minder post wordt aangeboden en de tarieven maar blijven stijgen. De overname leidt volgens PostNL de komende 4 jaar tot een kostenbesparing van 50 tot 70 miljoen euro. Maar de consument gaat er verder weinig van merken, zegt directeur Herna Verhagen. Nee, dat blijft zo. Hè. Dus wij blijven in Nederland 10.000 brievenbussen houden. Wij gaan 5 dagen in de week in Nederland blijven bezorgen. We gaan blijven voldoen aan onze kwaliteitseisen. En we zijn ook altijd trots geweest, hè, op het uitvoeren van de universele dienstverlening, zoals dat zo mooi heet. Dus dat blijven we gewoon doen. En omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt, moet toezichthouder ACM de overname nog goedkeuren. De Wageningen Universiteit heeft genoeg van de dreigberichten die worden gestuurd door een afgewezen student. Die zou duizenden dreigementen op rijm hebben verstuurd. De universiteit heeft een rechtszaak tegen hem aangespannen. Bij een verkeersruzie in de Kop van Overijssel is vanmorgen mogelijk geschoten. Die ruzie was even voor 10 tussen het buurtschap Witte Paarden in de gemeente Steenwijkerland en de A32. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Donald Duck heeft voor het eerst een LHBT-stijl in de strip verwerkt. Een lezer, een meisje van 10, stoorde zich eraan dat er alleen maar hetero's in het stripblad staan. En de tekenaars hebben toen van een hetero-stijl op een terrasje een lesbi-stijl gemaakt. Het NOS-journaal. Klanten van banken zijn ontevreden over de stijgende kosten van de dienstverlening door hun bank. Zo worden betaalpakketten duurder en moeten mensen extra betalen als ze een papieren afschrift willen. En ondanks die klachten stappen mensen nauwelijks over. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, want ze denken dat overstappen weinig uitmaakt. De banken zeggen dat ze veel geld kwijt zijn aan het veiliger maken van hun systemen, vertelt Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland. Banken moeten investeren in meer capaciteit om de beschikbaarheid te kunnen garanderen. Er moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden om de bescherming tegen DDoS-aanvallen op te voeren. En er wordt enorm geïnvesteerd in die onderliggende infrastructuur. Alleen dat zie je als consument eigenlijk niet. Recent verhoogden de ASN-Bank, SNS en Triodos-Bank hun tarieven al. En ABN AMRO en Rabobank zullen dit jaar volgen. Vanochtend was in het Oostenrijkse Lech weer het jaarlijkse fotomoment met de koninklijke familie. Tientallen journalisten maakten foto's van de Oranjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze kant. Ja. De pers is elk jaar welkom aan het begin van de wintersportvakantie van de Oranjes. Naast koning Willem-Alexander en zijn gezin waren ook prinses Beatrix, prins Constantijn, prinses Laurentien en hun kinderen bij die fotosessie. Het is 7:07, het weer zonnig vandaag. Vooral in het noorden ook sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. En ook morgen en woensdag zonnig en bijzonder zacht. In het zuiden kan het 18 of 19 graden worden. Vanaf donderdag wisselvalliger en minder warm. Jammer. Een gevarieerd menu voor de lunch het komende uur. Als starter zometeen Turks fruit in de Nieuwsbv. En ijs toe bij Roelof van Erben in BVSC. En dan het verkeer Wijnand Zwaan. We zien wat problemen door ongelukken. Bij Eindhoven loopt het verkeer nog steeds flink vast op de A2 vanuit Maastricht. Tussen de Alfred Valkenswaard en knooppunt Batadorp 11 kilometer met wel 1,5 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 bij Utrecht is een probleem vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 7 kilometer met 1 uur oponthoud. 3 rijstroken zijn daar dicht. Ook een aanrijding op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij Zwolle-Zuid 4 kilometer met 1,5 uur vertraging. Daar is een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen Tilburg en Moergestel over 7 kilometer met daar dik 20 minuten vertraging. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Jij mag kiezen. De hipsters van San Francisco of Silicon Valley. NRV. Of toch die intrigerende himba's in Namibië. Ja, NRV. Of eindeloze kudde zebra's in die onmetelijke Serengeti. NRV. De Ngorongoro. Ja, NRV. Zanzibar? Nee, NRV. NRV neemt je mee. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Stel je voor, op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. BNN VARA. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. En ook Erme Wennemars naast mij. Zometeen natuurlijk weer een nieuwe aflevering van BVSC. BNN VARA Sportcombinatie, elke maandag met jou. Ja. En natuurlijk met Roelof uiteraard. Zeker. Wat ga je doen? We gaan het hebben over schaatsen. Ja, natuurlijk gaan we het hebben over schaatsen. Afgelopen weekend was het WK Sprint in Tielf. En het was zo allemachtig, fantastisch, geweldig, fantastisch. En we gaan bellen met Kjeld Nuis daarover. Want die reed namelijk op een fantastische manier. Reed die 1.078 op de 1000 meter. En we gaan het ook hebben over... over de film Free Running. Free Solo. Die heeft namelijk een Oscar gewonnen. Die heb ik gezien. Heb je gezien? Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, te gek. Ja. Echt te gek, hè? Het leuke is, ik heb hem gezien vorige week. Ja? En ik ben meteen dit weekend... Want ik heb al een klimcursus gedaan. Ja. En toen dacht ik, nee, maar ik ga nu een keer dat zonder touwen doen. Dat bolderen. Dat is gewoon omhoog klimmen. Met je blote handen. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Over bolderen? Nee, we gaan het hebben over gewoon over klimmen. Over klimmen en over free. Dat is echt de vrijheid. Hoe is het nou eigenlijk? Dat is dus heel erg leuk. Ja, en dat iedereen denkt dat het gaat om adrenaline. Maar dat is het helemaal niet. Want als je adrenaline hebt, heb je geen controle. Nou, maar als je de top hebt gehaald, dan voel je wel adrenaline. Ja, maar dat is een kick. Dat is toch weer iets anders is dat dan. En Roelof wil het heel graag hebben over kievitseieren zoeken. Ik weet niet wat het met sport te maken heeft, maar hij wil het heel graag Dat is Roelofs manier van bewegen. Ja? Ja, dat moet je niet onderschatten, vind ik. Foei. Dat allemaal dus om 2:30. Ja. Maar nu eerst 50 jaar Turks fruit. De Nieuws BV. Ik was aardig in de rotzooi terechtgekomen nadat ze bij me weggegaan was. Ik werkte niet meer, ik at niet meer. Ik lag de hele dag tussen mijn vuile lakens en plakte foto's en naaktfoto's van haar vlak bij mijn gezicht, zodat ik op den duur haar dik onder de rimmel zittende oogharen dacht te zien bewegen als ik me aftrok. En haar lippen vol te zien worden en vochtig naar buiten gekruld. En de geluiden te horen als ze klaar kwam. Heftig als in het begin, toen ze nog niet geleerd had het genot voor zichzelf en mij te houden, maar het wel de hele wereld in wilde schreeuwen, waardoor een buurvrouw aan haar vroeg: wat doet hij eigenlijk toch met je? En een buurman zei: het lijkt wel of jullie een nest jonge honden in huis hebben. Zou jij het herkennen, Joyce? Ik zou het meteen herkennen. Ja, ik denk wel meer luisteraars, ja. Het stuk, het is ook nog, het is bijna helemaal het begin of bijna het begin. Nee, het is het begin. Het is helemaal het begin, ja. Uit Turks fruit van Jan Wolkers, gelezen door schrijfster Maartje Wortel. En tegenover jou, Joyce Roodnat, we gaan praten over 50 jaar Turks fruit. Waarom deze passage? Ik heb meteen voor de opening gekozen, omdat eigenlijk... ik vind het een van de mooiste openingen ooit. Omdat je meteen het boek ingezogen wordt. Je denkt meteen, wat is hier aan de hand? En je voelt meteen de pijn, maar ook het verlangen. Het zit, wat in de rest van het boek gebeurt, zit hier meteen in. Ja. En er zit een heel grote noodzakelijkheid of zo in de manier waarop Wolkers schrijft. En ook waarop Turks fruit geschreven is. En wat bedoel je met noodzakelijkheid? Nou, ik heb bij niet zo heel veel schrijvers het idee dat het boek geschreven moest worden. Mm-hmm. Er wordt een boek geschreven of is het een bepaalde constructie of zo. En bij Wolkers heb ik altijd het gevoel dat er zit zo'n grote schaamteloosheid in en zo'n drang en ook woede. Hij is altijd eigenlijk kwaad, heb ik het idee. En dat, dan voel je van, oh, wat gaat hier gebeuren? Ik vind dat meteen heel spannend. Ja, het maakt me dan ook niet meer zoveel uit wat er gebeurt, omdat ik de kracht van de taal voel. We gaan erover praten. Het boek staat volop in de belangstelling, want ik zei het al, 50 jaar geleden kwam het uit. Gisteren ging het toneelstuk in première, dat gebaseerd is op Wolkers iconische liefdesroman, mag ik toch wel zeggen. Weet jij nog dat jij het las voor het eerst? Ja, ik Joyce? Weet het zeker. Joyce Roodnat, hier cultureel commentator bij NRC. Ik weet het zeker omdat ik het stiekem las. Ik las het toen ik 17 was en ik had net de film gezien. Ik had het boek niet gelezen, want dat kwam uit toen ik 13 was. Dus dan heb je, ik had het althans niet zo in de gaten. Maar ik wilde het heel graag lezen en ik las het stiekem en ik verborg het in mijn schooltas. Want het was de plek waar mijn moeder niet keek, dacht ik. Ja. Toen had ik het net uit, wilde ik het teruggeven. Ik had het geleend en toen heeft ze het toch gevonden. En ze was echt, ze vond het verschrikkelijk dat ik dat gelezen had. En ze zei, ik wil niet dat je boeken leest waarin staat dat iemand de stront van iemands reet likt. Dat weet ik nu nog steeds. Ik vind het wel mooi dat je moeder dat dan toch even herhaalt. Ja. Ze vond het, dus dat, daarom weet ik het nog. Ja, en maar ik had het gelukkig wel uit, dus ik kon het toen teruggeven. En heb je het verslonden? Ja, destijds? Ik heb het verslonden destijds. Ja. Maar ik heb het natuurlijk wel ook verslonden omdat ik net de film had gezien. En die maakte op mij als 17-jarige ontzettend veel indruk. Je dacht, ja, zo gaat dat dus. Had je moeder het eigenlijk gelezen? Nee, die had alleen, want het zit helemaal in het begin. Net die ene die stond, passage. Dus die heeft, ik heb altijd gedacht dat ze het open had geslagen, maar dat zit gewoon in het begin. Ja. Ze heeft het begin gelezen. Maar de film dus ook, daarvan was je ook helemaal... Ja, was ik echt kapot van. Ja, ja. Ik dacht zo te leven. Ja, maar dat ik had ik geen enkel oog voor dat dan die vrouw een beetje weggedrukt wordt of zo. Dat zag ik helemaal niet. Ik vond het. Ja, ik vond al die seks gewoon heel erg spannend. Ik vond Rutger Hauer heel erg spannend. En er zit ook een enorme romantiek in die ik fantastisch vond. Zo'n man die je achter op de fiets naar de burgerlijke stand rijdt. En dan breken je vliezen en dan likt het hondje het vruchtwater op. Ik vond het allemaal geweldig. Wat maakt het. Zo goed dat we het er 50 jaar later nog over hebben. Is dat die liefde? Is dat nou ja, ik heb het herlezen. Ik vind het nu niet zo goed als ik het toen vond. Mm-hmm. Je hebt dan veel meer ervaring in het lezen van dit soort boeken. Mm-hmm. Ik denk wat het wel nog steeds heel goed maakt, is het die roes die waar het in geschreven is. Als je naar die pagina's kijkt, er zit nul alinea's in. Ja, ja, ja. Dus je ziet dat het maar door en door en door gaat. En die roes, is dat spreekt nog steeds aan. En de schaamteloosheid natuurlijk ook. Alhoewel Wolkers dat ook een beetje gepikt had van Jan Kremer, want die zit hiervoor. Dat was 5 jaar eerder. En daar lijkt het ook een beetje op, maar het is veel beter geschreven. Maar dat het is die, een bonkende stijl. Wat jij hoorde. Zegt, die noodzakelijkheid. Hè, ja, als je Maartje dat hoort voorlezen, dan hoor je een soort ritme van dat geneuken ongeveer. Ja, ja, dat zit er heel mooi in. Ja. En dus inderdaad, ja, ik heb dat heel erg, dat ik dat dus niet zo vaak lees, wat jij net ook al zei, die schaamteloosheid. En ook, wat er ook nog eens bij komt bij Wolkers, is dat ik heb heel veel boeken van Wolkers gelezen, want ik ben wel fan van zijn werk. Mm-hmm. En dat komt ook, denk ik. Dus ik snap ook wel wat jij zegt, van er zit ook iets niet in. Of het is misschien niet meer zo goed als je het herleest als die eerste ervaring. Maar wat ik wel fijn vind, is dat die schrijver helemaal samenvalt met Wolkers zelf. En dat voel je dus ook. Dus dat juist. Is een, en dat is de kracht, wat ja, jij nu zegt. Dat is de kracht. En die kracht, dat is... nodig ook om door te blijven lezen. Of om echt wel, dit vind ik een beetje een belachelijk woord, maar om echt leesplezier. Daar kom ik niet zo vaak meer tegen. Ja, dat is omdat hij dat schrijfplezier... Ja, ja dat bedoel ik. Dat krijg je meteen alsof er iemand een verhaal aan je vertelt. En dit moet ik je vertellen. Moet je horen wat er gebeurd is. En dan... Maar destijds, de recensies waren echt niet alleen maar lyrisch. Er werd ook gezegd, te kitscherig, te plat, te vulgair. Ja. Dat kwam ook voorbij. Dat te plat en te vulgair begrijp ik wel. Dat die critici hadden de leeftijd van mijn moeder, neem ik aan. En Jan die hadden jouw leeftijd nu, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, ik ben nu 63, dus ik denk dat ze jonger waren. Oh. Maar Jan Kremer kon nog afgedaan worden als... dat was wel chockerend, maar dat was een soort avonturier en niet echt een schrijver. Maar dit was wel echt een schrijver en een kunstenaar. Dus je kon je er niet meer onderuit wurmen. Ja. Ik herinner me dat... hij was ook heel vaak op tv toen, in mijn herinnering. Maar ik weet niet zeker of dat waar is of het maakte veel indruk. Maar dat hem verweten werd dat hij zoveel schuttingtaal gebruikte. En dan zei hij, ja, die andere woorden wil ik niet op een schutting schrijven. Dat vonden wij van de jeugd een fantastisch en afdoende antwoord. We hebben daar een fragmentje van. Even naar de regie kijken. Dit zegt Wolkers er zelf over. Daar kan me niet meer tegen, maar het is ook een soort distantie van het volk. Als je met gewone mensen praat, die begrijpen dat niet. Dat men daar zo in de grote stad zo opgewonden van is. Maar het is gewoon een kaste van mensen die het Latijn en het Frans enzovoort als voertaal gebruiken. Die zich daarvan distancieerden van het volk. En ze willen soms nu nog met penis en vagina opschepen. Nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Hè? Mooi is dat. Er wordt dan gezegd dat we in deze tijden, nou, volgens mij is dat ook wel zo, een stuk preutser zijn geworden. Zou het goed zijn als iedereen weer wat meer Jan Wolkers ging lezen? Jij geeft bijvoorbeeld les aan jongeren. Ja, klopt. Ik geef vaak lezingen op middelbare scholen. En dan vertel ik altijd, want Wolkers is eigenlijk mijn ingang naar de literatuur geweest. En dan vertel ik ook van, nou, ik las Wolkers voor het eerst en toen snapte ik van wat literatuur kan zijn of wat het kan doen. Wie kent er van jullie Wolkers? En dan steekt echt nooit iemand zijn vinger op. Maar ik vind dat zelf, en daar hadden we laatst dat ik ook al gezegd het, ik vind het zelf niet zo erg, sorry, dit klinkt nu ineens heel warrig, als literatuur verandert en als er nieuwe schrijvers komen. Ik ben het zelf niet heel stichtelijk in, jullie moeten Jan Wolkers lezen. Maar is het waar, dat heb ik gehoord, dat jongeren of schooljeugd het te preuts is geworden voor Wolkers? Dat heb ik gehoord, maar ik weet niet of het waar is. Nou ja, ik denk wel dat er, bijvoorbeeld Jan Wolkers zei ook in een interview nadat Turks Fruit uitgekomen was, van het is van een grote infantiliteit dat we niet gewoon kunnen praten over geslachtsdelen en dat iedereen daar lacherig over doet. Dat zei hij net ook zoiets. Ja. En dat is nu wel, denk ik, een beetje op zijn retour. Je zou dan hopen dat als iemand dit boek 50 jaar geleden heeft geschreven, dat er een openheid Dat zou blijven. Dat zou blijven. Ja. Maar ik merk wel dat er inderdaad de preutsheid. Ik vind wel de jeugd preut. Nou ja, in die zin zou het goed zijn als het weer gelezen werd. Wen er maar aan. Ja, alleen is een klein beetje het probleem wel met dit boek geworden dat het wel seksistisch is. En Jan Wolkers sowieso een beetje vrouwenvriendelijk is. Dus ik denk dat dan ook weer meespeelt in. Over dat seksistische, daar ging het dit weekend over in de Volkskrant onder andere. Naar aanleiding van 50 jaar Wolkers. Kan het nog wel? Het ging over de enorm platte beschrijvingen van geslachtsdelen die erin voorkomen. Het ging over dat op een zeker moment wordt Olga verkracht ook in het boek. In het toneelstuk wordt dat allemaal milder. Worden andere tekst gebruikt? Worden de beelden anders? Hoe kijken jullie dat tegenaan, Joyce? Ik vind dat heel stom. Ja? Het boek is het boek. Als je dat wilt adapteren of bewerken tot toneelstuk, kan je niet de scherpe kantjes eruit gaan vijlen. Ja, het ging er ook voornamelijk om dat vrouwen in het boek te veel als willoze worden neergezet en dat ze dat er een beetje uithalen. Doe het er maar mee. Ik bedoel, dit is wat de schrijver heeft gedaan. Dat heeft een reden. Dat kun je uitleggen waarom dat zo is. Maar je kan hem niet een potje gaan zitten verbeteren. Dan moet je een ander boek nemen. Ik vind het ook een beetje angsthazerig. Als je het doet, doe het dan goed. We kunnen ook, want voor hetzelfde geld dan kunnen we op Netflix, bulkt het van de series over de seriemoordenaars. Mag dat dan wel? Of moeten we dat ook een beetje gaan verbeteren? Ik vind dat ook jammer. Dat is geweld, Joyce. Dat is heel wat anders dan seks. Dat mag altijd in Amerika. Ja, maar het is ook zonde. Want de literatuur is natuurlijk een vrijplaats om wat dan ook op te schrijven zoals je wil. En als dat dan gecensureerd wordt, daar ben ik het ook niet mee eens. Van de andere kant vind ik wel dat als je een toneelstuk maakt, of een film, dus je maakt iets anders van een boek, vind ik wel dat de maker, als bijvoorbeeld mijn boeken verfilmd zouden worden, is de maker wel vrij. Zou ik misschien wel jammer vinden als die. Nee, dat snap ik en daar heb je ook groot gelijk in. Maar wat zou je ervan vinden als er gewoon de essentie van je boek? Nee, dat is niet goed. Maar er is bijvoorbeeld nu, zag ik laatst een toneel van het temmen van de fakes. En dat dan. Dat heb ik gezien, toevallig. Ja. Er is helemaal geen klap aan. Oh, sorry. Wat heb je? De nieuwste van Nina Spijkers. Oh ja, die heb daar ik het was niet ook over. De discussie over, Maartje. Ja, ik wou zeggen, ik heb het niet over die van Nina Spijkers, maar van Ira Kip. Ja. Die heeft een queer versie gemaakt van Temmen van de Fakes. Oh. Met allemaal voornamelijk zwarte vrouwen. En ik vond dat eigenlijk ook heel mooi. Omdat je dan gaat nadenken over het oorspronkelijke idee en hoe het omgedraaid kan worden. Of hoe we denken over mannelijkheid of vrouwelijkheid en seksualiteit. Dus je kan er ook iets anders van maken. En dan ben ik er niet per definitie tegen. Nee. Dat het. Wat denk jij, Joyce, als er nu een uitgever zo'n boek zou uitgeven? Zou dat nog kunnen in deze MeToo-tijden? Ik hoop het wel, zeg. Ik hoop het wel. Ik weet het niet. Ik denk dat er mag wel heftig op gereageerd worden. Maar ik geloof heel erg in de vrijheid van de kunstenaar. En ik geloof ook nog steeds in Wolkers. Want het blijft toch infantiel dat we hier niet gewoon over kunnen praten en pik en kut kunnen zeggen. Want ja, dat hebben we allemaal. Ja, maar volgens mij gaat het dan meer over de verhaallijn. Ja, over dat, ja. Over dat Olga een willoos meisje is. Vrij willoos in ieder geval. Dat is ook zo, maar dat is niet zonder reden. Dit gaat over, dit is een man die wraak neemt. Dus, ja, dus dat hij, voel je juist, die woede. Die ja. woede is gericht tegen iemand. Dan kan je niet die iemand op wie je wraak wilt nemen heel erg genuanceerd neerzetten. Want waar blijft je wraak dan? Ik ben het volstrekt met je eens, Joyce. Wil jij een mooi stukje voorlezen? Want dit sluit mooi aan de wraak. Sluit mooi aan het stuk dat jij wilde laten horen. Oké. Okay. Dit is voor jou eigenlijk de essentie van het boek. Dit is de essentie voor mij van het boek. Die eerste weken erna, die ik in bed doorbracht, heb ik in mijn fantasie mijn wraakzucht de vrije loop gelaten. Met staven ijzer op de hersens, zodat de boel als snot in het rond spatte. Met een zwaar luchtdrukpistool tegen de slaap. Met een onklaargemaakte auto die naar de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal zonk, terwijl ze wanhopig met hun vuisten tegen de ramen trommelden en de schepen met hun kielzog de sporen van de misdaad uitwisten. Ik heb met hun dode lichamen langs het strand gesleept om ze naar een plaats te brengen waar niemand ze zou vinden. Ik heb ze door een trein op een onbewaakte overweg laten vermorzelen tot brei. Ik heb ze gelyncht, geradbraakt, in kelders gefolterd. Gewoon weggestampt in de aarde tot niets meer dan de diepe afdrukken van mijn schoenzolen. Het enige wat al die demonische dagdromen mij duidelijk maakte, was dat ik haar onherroepelijk kwijt was. Dat ik verloren had. En daar gaat het volgens mij over. Ja. Hij is Olga kwijt en hij heeft verloren. De strijd. Dus hij ziet het als een gevecht. En ook dit is geschreven als zo'n roes. Ik bedoel, dit is helemaal. Dit geweld wordt precies beschreven zoals hij seks beschrijft. Dat bonkende en met alle fantasieën die hij zich in kan beelden. En dat geweldige beeld van die boten die met hun kielzog de sporen van het overspel uitwissen. Dat vind ik geweldig geschreven. Ja, dat ook mooi, ja. We hadden het net al even over de film. 4 jaar daarna, en na het boek kwam de film. Dus heel snel, hè? Ja. Dan moet je even nagaan. Dat gebeurt nooit meer. Even een stukje luisteren. Is dat echt? Ja, wat dacht je dan? Een pruik. Vroeger noemden ze me schemerlampje. Is de rest ook rood? Welke rest? Hier. Ik zelf maar. Hoe haal je het in je hersens om de vent hier in huis te halen? Nou? Hou maar aan. Waarom? Gebruik alleen de onderkant. Ja! Monique van der Ven achterop bij Rutger Verhoeven. Ik haal nu twee mensen door elkaar. Paul Verhoeven en Rutger Hauer, juist. Denk je dat de film ook zo iconisch was geweest als het boek er niet was geweest? Nee, toen wel. Maar ik vind die film veel meer verouderd dan het boek. Ik bedoel, dat die Monique van der Ven die voortdurend dat kleine meisje uit moet hangen. Met dat, je hoort het nu al aan haar stemmetje. Ja. Dat gepreut. Dat was in die tijd zo. Dat was Mary Quon. Toen hadden we allemaal minirokjes en we liepen met onze voetjes naar binnen. Alsof we kleine meisjes waren. Maar dat zou ik niet meer pikken. Nee. Wanneer heb jij hem gezien, de film? Heb je hem gezien? Ja, ik heb de film ook gezien. Maar ik heb eerst het boek gelezen. Ja. En, wat vond je? Ja, ik hou meer van het boek. Wat Joyce zegt, het boek verliest niet aan kracht. En daar kan je ook zelf van alles bij bedenken. En dus die wraak, die jaloezie ook van Wolkers eigenlijk. Dat die gewoon een vrouw kapot maakt in met een boek. Ja. Dat vind ik wel eigenlijk zo mooi. Kijk er glimmen. Ja. Ja. Jij bent groot Wolkers fan, hè, zoals je al zei. Ja. Je hebt in zijn huisje geschreven. Nou ja. Onlangs, toch? Dat ze eigenlijk al, ook 25 jaar geloof ik, zijn huis niet meer. Maar klopt, staat een huisje op Amstel Glorie. Ja. Daar had hij een tuinhuisje en daar heb ik een week in geschreven. En merkte je iets van hem, nee, van de omgeving? Ik hoopte dat ik allemaal visioenen zou hebben en dat Wolkers bij me op bezoek zou komen. Maar in het echte leven is het dan toch weer helaas allemaal niks aan de hand. En zat ik gewoon heel droog in een tuinhuisje. Maar het was wel heel mooi. Want jouw boek dat je daar geschreven hebt, komt volgende maand uit. Daar zien we niets Wolkeriaans. Gaan we daarin terugvinden. Seks zien we daarin terug. Toch dus wel mooi een klein beetje. Ja. Mooi zo, daar wil ik maar mee besluiten. Dankjewel, Maartje Wortel en Joyce Roodnat. Ja. Dit was hem weer, de Nieuwsbv. Zo meteen veel plezier met aan mijn linkerzijde Roelof de Vries en ergens recht achter mij Erben Wennemars, BNNVARA sportcombinatie BVSC. Maar eerst natuurlijk het journaal van 2:30. Hier is Jan van den Putten. NPO Radio 1. De Europese leiders willen dat de Britse premier May alles op alles zet om een harde no-deal Brexit te voorkomen. Ze lopen nu slaapwandelend in de richting van de afgrond, zei premier Rutte op een bijeenkomst van de EU-leiders. En die bijeenkomst was in Egypte. Minister van Engelshoven heeft begrip voor het besluit van de VU om de studie Nederlandse letterkunde te beëindigen. Het eerste jaar telt nu 5 studenten en dat is niet rendabel, zegt de VU. 20% van de klanten van banken is ontevreden en toch gaat maar 4% daadwerkelijk naar een andere bank. Mensen vinden het te veel gedoe en ze willen graag hun eigen rekeningnummer houden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. En een Amerikaan die bijna 40 jaar onterecht in de gevangenis zat, krijgt 19 miljoen euro schadevergoeding. Craig Crowley werd veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin en haar zoontje in 1978. Veel later bleek dat hij onschuldig was. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen Olof. Goedemorgen Marcel. Hoi jongen, ik ben er al vroeg uit vandaag. Ik merk het. Zit je in de trein? Ja, ik zit in de trein, ja. Ik ben op weg naar Middelburg. Die keeper van Chelsea, Kepa. Ja. Ongelooflijk. Wat dan? Hij weigerde het veld af te gaan terwijl hij wordt gewisseld. Wat een verwend kind. Dat deed me een beetje denken, die Kepa, aan Piet Veldhuizen in zijn manische periode. Die zou zoiets ook kunnen doen. Piet Veldhuizen was op een zeker moment na wedstrijden van Vitesse. Dan bedankte de ploeg het publiek. En dan waren ze klaar met bedanken. Toen ging Piet Veldhuizen in zijn eentje nog het publiek bedanken. Handen boven zijn hoofd klappen. Hij bleef soms wel 5 tot 10 minuten staan voor de staantribune. We dachten op een zeker moment, we moeten weggaan, want anders blijft hij op het veld staan. Dan dacht ik, ja, ik ben op zeker dat wel uitgeklapt voor een keeper. Maar Piet Veldhuizen begreep dat niet. Nee, dat draaide allemaal om de grote Piet in dat hoofd. Nou, dat deed die Kepa met mij ook een beetje aan denken. Alles draait om Kepa. Wat een verwend kind. Serieus, flikker op. Ik loop nu door een bomvolle tweede klas coupé. Iedereen zwijgt. Oh, het is een stilte coupé. Ja, nu sta ik stil op station Utrecht. Ben je er nog, Olof, of niet? Ian en Vara Sportcombinatie. Hele goede middag op deze maandag. Met naast mij in de spits vandaag Erben Wennemars. Ja. Erben, wat vind jij van die keeper, die Kepa Arrizabalaga Revuelta, zoals hij voluit heet? Ik heb het filmpje bekeken en ik vond het echt hilarisch. En ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind het geweldig. Ja? Dat die keeper zegt gewoon, weet je, ik heb gewoon vertrouwen. Je moet mij er niet uithalen, coach. Ik ben de man die gewoon de penalties tegenhouden. Dus ik ben het helemaal eens. Ik sta altijd aan de kant van de sporter. Maar ik denk dan wel, wat ook heel mooi is in het filmpje, is dat die coach, die wordt helemaal gek, hè? Die wil weglopen, die is boos. En denk van, nou ja, hij blijft uiteindelijk zitten. Maar dan moet je wel één ding doen. Ik heb één ding geleerd altijd. Dat als je zo brutaal bent en denkt groter te zijn dan het team of dan het stadion, winnen. Dan moet je gewoon winnen. Ja, en dat deden ze niet. Dus hij heeft echt een serieus probleem, die man, denk ik. Manchester City ging er vandoor met de League Cup. Het voelt alsof het lente is, maar er is dit weekend nog gewoon geschaatst ook. Straks hebben we het over het WK Sprint in Heerenveen met Kjeld Nuis. Sportklimmer Jorg Verhoeven die reageert op de Oscar die de sportdocu Free Solo gisteren won. En we gaan op zoek naar de eerste Kievitzij. Maar eerst sport in de media. Ja, dan begin ik bij jou, Erben Wennemars. In het AD dit weekend een interview met jou. Daarin wordt je gevraagd naar je heimelijke wensen. En dan zeg jij, ik zou wel een klein standbeeldje in Dalfsen willen. Ja, wat wil je nou? Ja, heb je het interview gelezen, Roelof? Ja. Echt waar? Ja. Heb je dus ik krijg jij zei, ik zou dat wel mooi vinden, toch? Ja, nee, ja. Ik vind het echt wel een beetje zielig voor jou, dat je daarover begint. Nou, hoezo? Ja, nee, je hebt een heel leuk interview, 5 pagina's, ja. En aan het eind staat er dan, ik zou het wel geinig vinden. Nou, ik vond het meest opvallende. Nee, maar het was gewoon een grap, en dat ik zeg het heel vaak. Ja. En misschien, weet je, en dan heb ik altijd van die zuurpruimen, die reageren dan op mij, die zeggen, ja, jij bent arrogante lul, wat denk je wel niet, hè? En denk ik, zo is het helemaal niet bedoeld. Het was gewoon een grap. Maar als je er zo over begint, weet je, ja. Ik wil hem gewoon. Ja, en wil je dan een Erben in de starthouding? Of een Erben die juichend over de finish? Maakt me allemaal niet uit. Weet je, door te zeggen, krijg ik hem in Dalfsen helemaal nooit. Oh. Maar in Dalfsen was daarom reageer je zo geprikkeld. Nee, maar in Dalfsen was ik ook altijd, ik stond altijd op de voorpagina van de krant, omdat ik altijd meedeed aan alle hardloopwedstrijdjes. En ik droomde van als klein jongetje om wereldkampioen te worden. En dat vond ze ook altijd allemaal maar belachelijk. Maar als je dat niet durft, en als je dat niet durft zeggen dat je dat mooi vindt, natuurlijk hoef ik helemaal geen standbeeld. Geef mij een racefiets en een stel hardloopschoenen. Nee, nou wel of niet? Nee. Goed. Als ik hem namelijk wel gewild had, ja, had ik het nooit moeten zeggen. Dit is ook een mindfuck. We gaan straks over nog een mindfuck hebben. Want het regent weer VAR-klachten in de kranten na dit weekend. En opnieuw was vooral scheidsrechter Paul van Boekel de gebeten hond. Hij draaide op advies van de VAR zaterdag een penalty terug die hij aan Fortuna gegeven had. Tegen Heerenveen was dat. En hij sprak na die wedstrijd van, ja, een mindfuck. Het gaan naar de scherm en het kijken van de beelden. Ja, excuses voor het woord, maar dat wordt een beetje mindfuck, lijkt het wel. Misschien was het ook wel zo'n moment. Misschien neem je inderdaad dat moment wel mee van 2 weken geleden. Zeker. En ja, hier baalt natuurlijk wel enorm van dat je nu weer onderwerp van discussie bent. Ja, 2 weken geleden kreeg ik kritiek omdat hij niet naar de VAR luisterde. Utrecht PSV, daar doelt hij op, hè. Hij zei van ja, je wilt niet telkens eigenwijs zijn. Ja, maar een paar weken geleden was ik ook in het stadion bij Real Madrid tegen Ajax. Of Ajax tegen Real Madrid. En ik heb toen, het was de 1-0 van Ajax. Mm-hmm. En toen heb ik 4 minuten lang in de Polonaise ben ik daar door het stadion gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom beginnen we niet weer? En toen pas had ik door dat daar ook een VAR was. En toen stond daar dus die scheidsrechter stond midden op het veld naar een scherm te kijken en 55.000 man stond te fluiten. Nou, dat is inderdaad wel een mindfuck. Ja. Want dat kun je ook niet doen. En daarom, het is ook een heel raar iets van wie heeft nou eigenlijk de verantwoordelijkheid? Als de VAR gewoon beslist, moet hij gewoon beslissen. Dan moet je niet daarna nog weer de discussie aangaan. Hoewel de VAR in dit geval is eigenlijk een foute beslissing. Nou, maar ja, goed, ja, maar dat kan gebeuren. Het is heel simpel. Weet je, je moet volgens mij is de oplossing dit. Dat is gewoon, je hebt als team gewoon de kans om een VAR aan te vragen. En als je dan echt zeker weet, hè, dat je denkt van deze beslissing is fout, dan gaat de aanvoerder naar de scheidsrechter toe. Meneer de scheidsrechter, ik denk dat u het verkeerd heeft. Zullen we even naar de VAR kijken? 2 challenges, en, als je gelijk hebt, hou je hem. Dat idee. En wat heel mooi is, kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar die wedstrijd van Ajax, niemand had door dat het goal niet terecht was. Dus dan als alle spelers het er gewoon mee eens zijn, gewoon doorspelen. Ja, inderdaad, Madrid, daar had inderdaad helemaal niet. Dan ligt de verantwoordelijkheid gewoon bij iedereen. De Volkskrant dan, een stuk over Gwangneung anno 2019 staat erin. Zuid-Korea heb ik het dan over. Daar werden vorig jaar de winterspelen gehouden. Verslaggever Jeroen Visser die ging die kant op. En hij constateerde, het is er stil en er wordt niet veel meer gesport. Jij was er natuurlijk vorig jaar. Ja, ik hoorde vanochtend dat we daarover gingen hebben. Ja. Ik hoef het artikel niet te lezen. Ik denk, oh, dat is weer zo'n artikel waarbij je daar gaat kijken en dat je het vindt dat alles slecht is. Maar ik heb het toch even gelezen en het viel me eigenlijk nog mee. Want natuurlijk, al die stadions die worden niet meer gebruikt, maar het stadion lag er eigenlijk nog prima bij. Mm-hmm. En dus het was eigenlijk helemaal niet zo erg. Het is een beetje vooringenomen van, we gaan kijken hoe slecht het er is. We gaan niet kijken hoe goed het er is. Maar dat wil niet zeggen, want er stonden ook positieve dingen in. Want alle appartementen, er waren 3.500 appartementen waren daar. Die zijn allemaal verkocht. Er wonen allemaal gewoon mensen in. En alleen, er zijn een paar stadions die niet gebruikt worden. En dat weet je gewoon van tevoren. Daar moet je wel naar kijken. Daar moet je ook lering uit trekken. En daarom denk ik ook dat we van het concept af moeten van de Olympische Spelen om het op deze manier te organiseren. Misschien moet je wel kijken naar een land. Want wat heeft Gangneung nou aan 7 van die grote stadions? Daar hebben ze niet eens genoeg inwoners voor om die te gebruiken. Maak het dan bijvoorbeeld van een land of Noord-Korea en Zuid-Korea. Waar de voorzieningen samen misschien ook al zijn. Trouwens, ja, inderdaad. Je moet het gewoon praktisch instellen. Ja. Dus ik was verdeeld. Het was je vond de insteek niet zo, maar het artikel viel je mee. Ja, viel me mee gelukkig. De Oscar-uitreiking van vannacht dan, daar viel een sportfilm in de prijzen. De documentaire Free Solo over bergwandbeklimmer Alex Honnold, die de ruim 900 meter hoge rots van El Capitan in het Amerikaanse Yosemite Park beklimt, won de prijs voor beste docu. En die film is niet zonder controverse, want Honnold klimt Free Solo, dus in zijn eentje en zonder touw. En de Oscar gaat to Free Solo. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I think when he's freed so away, that's when he feels the most alive, most everything. Jimmy, do you copy? Just started climbing. Thank you, Alex Honnold, for giving us courage and teaching us how to believe in the impossible and inspiring us. This film is for everyone who believes in the impossible. Thank you. In Oostenrijk zit Jorg Verhoeven op dit moment een van Nederlands beste klimmers. Jorg, Free Solo wint een Oscar. Het is een film over jouw tak van sport. Dan zou je zeggen, de vlag gaat uit bij jou, maar dat valt in de praktijk wel mee, hè? Ja, het blijven gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het natuurlijk een enorme prestatie. En ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen hoe spannend en ja, hoeveel mentale kracht je daarvoor nodig hebt om zo'n grote wand zonder touw te beklimmen. Want zoals we al zeiden, van elke fout is gewoon meteen dodelijk. Maar aan de andere kant, ja, zit er toch ook een bepaalde voorbeeldrol in die Alex heeft. En ja, stel je voor dat een van zijn fans, 15-jarig jongetje of zo, het idee heeft van dit kan ik ook, dit wil ik ook doen. En dan gaat het toch goed fout. Want voor goede orde, hij klimt zonder touw, jij doet dat met, hè? Dat is misschien nog wel even belangrijk om te vermelden. Ja, ja. Nou, ik denk dat je het zo kan zeggen, de hele wereld klimt zeg maar met touw en hij klimt zonder touw. Ja. dus ja, het is een beetje de vraag. Het laat de sport niet heel goed zien zoals hij eigenlijk is. Nou, maar iedereen begrijpt, iedereen begrijpt toch wel dat je dat toch niet zonder touw moet gaan doen? Nee, dat hoop ik wel. Maar ik denk dat dat in Amerika toch ietsje anders is. En ja, het ziet er natuurlijk wel stoer uit zonder touw. Ja, maar we kijken allemaal naar Max Verstappen. Vinden we ook allemaal geweldig. We gaan toch ook niet allemaal nu in de auto zitten en we gaan allemaal met 300 km/u over de snelweg heen jakkeren. Dan weet je toch ook wel gewoon dat je dat gewoon niet moet doen. Ja, maar het probleem is dat niet iedereen een auto heeft die 300 km/h kan rijden. En iedereen kan wel die wand instappen en dat nadoen. En we hebben ook al een paar voorbeelden gezien van jonge jeugdigen die zeg maar dan opeens bij free solo klimmen naar beneden kukelen. Ja, dat is natuurlijk zonde. Hoe wordt er nou in de klimwereld eigenlijk gekeken naar deze Alex Honnold? Als een voorbeeld toch? Ja, of gewoon ook, een gekkie? Gek. Kijk, hij is natuurlijk wel een geëtableerde klimmer. Dus, ja, iedereen kent hem wel en heeft ook dusdanig respect voor hem. Maar aan de andere kant, ja, het blijven gemengde gevoelens, hè? Ja. Oh, er komt even een gipsvlucht langs. een hele hoop mensen hebben natuurlijk wel onwijs respect daarvoor. Want het blijft een fantastische prestatie. Maar ja, inderdaad, aan de andere kant, het laat onze sport niet echt goed zien. Maar ik hoorde ook dat hij ook gewoon 95% van de tijd altijd gewoon met touwen klimt. En is het dan echt zo bijzonder? Of is hij 100 keer gewoon naar boven gegaan, met touwen, nooit gevallen, en gaat hij dan de 101e keer gewoon zonder touwen? Nou ja, dat moet je wel bedenken. Hij is wel 100 keer omhoog gegaan. En hij heeft er heel veel werk in gestoken om deze route, zeg maar in de voorbereiding. En tijdens die voorbereiding is hij ook gewoon hartstikke vaak gevallen. Okay. Wat het natuurlijk om zo moeilijker maakt. Ik bedoel, stel je voor, je bent daar al 15 keer uitgevallen. Ja. En dan moet je het opeens zonder touw gaan doen. Dus dat laat wel zien dat die prestatie echt heel bijzonder is. De film draait nog in de bioscoop. Moeten Erben en ik gaan kijken? Of, Ja, ik zou het wel doen. Het is ook voor de mensen die hoogtevrees hebben, het is wel leuk om even misselijk te worden. En het blijft gewoon. De documentaire stelt wel echt de goede vragen. Van waarom doet hij dit überhaupt? En ook waarom film je dit dan? Ik bedoel, die cameramensen, die hadden hem ook gewoon dood kunnen zien vallen. Ja. Dus ja, het zijn allemaal wel vragen die interessant zijn. En ik denk dat iedereen er wel een interessant gevoel bij heeft. Mocht je niet naar de bioscoop willen, maar de film toch willen zien, 20 maart om 9 uur, dan wordt hij uitgezonden op National Geographic. Dankjewel, Jorg Verhoeven. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. When you shout to the top, get your lots of fun. And when you shout to the bottom, shout. There's nothing left but to shout to the top, shout. Shout to the top. Shout to the top, the Style Council. BNN VARA Sportcombinatie. Met naast mij Erben Wennemars. Ja. Erben, terwijl half Nederland het weekend in zijn t-shirt op het terras zat in Kluis Ik. Ja. Was jij nog druk doen? Maar dat gaat ze natuurlijk. Zeker was het druk. En als je dan. Was je daar ook of zat je voor de tv? Nee. Wat bij schaatsen? Ja, je was daar toch? Ja, ik was dat natuurlijk. Ja, ik twee dagen lang. Ik heb geen daglicht gezien. Ik heb alleen maar in die halve winter in de. Oh, man. En dan zie je het ijs, die Udox mutsen. Ja. Dat voelt het toch een beetje gek. Helemaal niet. Het is toch een binnensport nu geworden tegenwoordig. Ik vind dat een beetje gek. Het is gewoon eind februari. Het is gewoon. In 86 werd morgen de Elfstedentocht toch gehouden. Dus het is gewoon nog eigenlijk, het hoort gewoon winter te zijn. Zo zegt hij inderdaad. Het is nu veel te warm eigenlijk. Ja. Hoe was het in Heerenveen? Het was echt fantastisch. Sfeertje? Het was een mooie sfeer. Ik heb ook echt genoten van Tialf. Van Tialf was gewoon op zijn mooist. Weet je, het klopte allemaal. Het staat rampvol. En je moet het een beetje vergelijken. Het heeft al vaker volgens de Tialf. Maar je moet het vergelijken als met een flesje water. Wat half vol met water zit. Dat is leuk, dat is interessant. Maar dat is niet echt heel erg interessant. Maar als je waterflesje helemaal vol doet. Mondvol. En je probeert er dan nog 10 mm bij in te krijgen. Dan knalt het. En dat was nu met Tialf. Tialf knalde uit zijn voegen. Want overal was publiek. Het was fantastische sport. En alles kwam gewoon samen. Welke betekenis heeft het stadion eigenlijk voor jou? Ja, dat is een beetje jammer, want ik mag altijd heel graag schaatsen. Ik heb 10 jaar mee kunnen doen aan het WK Sprint. Ik heb 10 keer gereden. Alleen ik heb 2 edities gemist. En die 2 edities werden nou juist net gehouden in Tialf. Dus ik heb nooit een WK Sprint gereden in Tialf. Maar wel gewonnen, gelukkig. Maar niet Tialf. Ik heb zelf kans, wil je het beter vertellen? Ik ben wereldkampioen geworden in 2004 en in 2005. En in 2006 was het wereldkampioenschap in Heerenveen. En ik mocht niet eens mijn eigen titel verdedigen. En dat is pijnlijk. Hoe zat je toen thuis? Met een deken over mijn hoofd heen. Op zolder. Echt waar. Ik kon niet kijken. Ik vond het verschrikkelijk. Ik was zo jaloers. Maar ik mocht er nu wel dit weekend wel op het binnenterrein zijn. En ik heb er echt van genoten. Kjeld Nuis die heeft bij die WK Sprint in Heerenveen de bronzen medaille veroverd. Dat deed hij vooral dankzij 2 briljante 1000 meters. Wat doet hij nu in Tialf bij de bel? Hij rijdt hem in 24-8, dat is goed. Dat is een goede rondetijd voor Kjeld Nuis, die daarmee 400ste sneller is dan de doorkomsttijd van Yamada. Hier moet een 1.07 aankomen. Ja, 1.07.86 voor Kjeld Nuis. De derde tijd ooit gereden hier in Tialf. Nuis met voorsprong op Ile. Uit de laatste buitenbocht wordt het weer 1.07. Ja, 1.07.80. Dat is een evenaring van de tweede tijd ooit gereden hier in Tialf. Heel goed gedaan door Kjeld Nuis. Ik ben gewoon fucking blij met die 2x1.07. En daar haal ik energie uit, vertrouwen uit. En ik ben gewoon blij dat ik heel constant gereden heb dit toernooi. Erben Wennemars, als kenner, hoe goed was Kjeld Nuis dit weekend? Kjeld was echt heel goed. Kijk, Kjeld heeft gewoon, als je de tweede en derde tijd ooit gereden hebt in Tialf, er waren hele zware omstandigheden, er was hele hoge luchtdruk. En je zet als Olympisch kampioen die 1000 meter gewoon naar je hand. Maar er is iemand gewoon beter, omdat hij gewoon een fantastische 500 meter rijdt. Dan moet je gewoon tevreden zijn met een hele mooie derde plek. Aan de lijn, de bronzen Kjeld Nuis. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Heeft Erben gelijk? Ja, Erben heeft dit keer absoluut gelijk. Oké. Okay. Ja, nee. Weet je, Pavel die slaat zo'n slag op die 500 meter. En je zei net dat mijn 1000 meter best wel bijzonder was. Ja. Onder deze omstandigheden, maar... Ja, zijn 500 meter daarentegen natuurlijk, of als mede ook. Ja. 34-3 onder deze omstandigheden, ja, dan ga je toch richting niveau wereldrecord. En ja, Ori zei ook tegen mij na de race. Hij zei, nou, ik ben bang dat dit een van je beste 1000 meters ooit was. Want die 1.76 die reek tijdens het OKT, Olympisch kwalificatietoernooi. En toen waren de omstandigheden ja gewoon subliem. Waren gewoon supergoede omstandigheden. Nu zit ik er een tiende boven. En ja, dit was gewoon echt een hele goede 1000. Hey, Kjeld, ik heb net al verteld, ik heb nooit gereden in Tialf, een WK sprint. Nee. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen, kun jij beschrijven hoe het is als je op het ijs komt bijvoorbeeld? Alleen maar gewoon je schaatsen eventjes aandoet en dan die eerste stap op het ijs zet. Ja, dat was echt heel gaaf. Dit was denk ik wel qua publiek en ambiance was dit wel mijn mooiste wedstrijd ooit. En wat maakte ze mooi dan? Ja, je moet het zo zien. Je rijdt natuurlijk. Ik rijd best wel vaak hè, in Tialf. We hebben alle kwalificaties hier. Ik heb de OKT hier gereden, wat echt de grimmigste wedstrijd ooit is. Want je kan daar, ja, er wordt altijd maar gezegd, je kan alleen maar verliezen. En dat is ook echt zo. Ja, dan kan je Nederlands kampioen worden. En dit is gewoon, alleen daar komen allemaal Nederlanders kijken naar, ja, of vrienden of familie. En dat zijn allemaal Nederlanders. En hier rijden, waar op een World Cup bijvoorbeeld per afstand 5 Nederlanders rijden. Nederlanders rijden. En hier zijn sowieso per land over het hele kampioenschap maar 3 Nederlanders aan de start. Dus als er dan iemand in een oranje tenuutje met schaatsen aan de baan betreedt, nou, dan gaat iedereen gewoon helemaal los. En dat is echt kippenvel. Dat is echt heel erg gaaf. En dan ga je naar de stad toe, bijvoorbeeld voor zo'n 1000 meter. Iedereen weet precies, ze komen echt, bijvoorbeeld de tweede dag. Hè, dan is het eigenlijk, Kai Verbeij is dan uitgeschakeld voor de wereldtitel. Ja. Dan ben je nog maar de enige man die nog kans maakt op de wereldtitel. Ja. En dan ga je naar de stad op de 1000 meter. Ja. Hoe is dat? Nou ja, de kans op de wereldtitel na die 500 meter van Pavel was dat al bijna uitgesloten. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. De spanning is gewoon hoog. En ik weet dat ik in die race alles moet gooien om überhaupt ook maar een gooi te doen naar het podium. Maar ik dacht, ja, fuck it. Ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon hier een 1000 meter neerzetten zoals ik dat kan. En ik ga gewoon voor elke meter vechten. En dat heb ik gedaan. En dan hou ik het verval gewoon binnen de perken. Ik rijd gewoon super dynamisch. Ik zit goed diep. Ik hou al mijn. Ik haal alles uit mijn techniek. En het voelde gewoon heerlijk. En nogmaals, over dat publiek, dat was echt. Nou, er staat gewoon een muur van publiek in die bocht. Wat gewoon voor een ontzettende kick zorgt tijdens dat je rijdt. Ben je daar echt bewust van? Ben je er bewust van als je rijdt? Dat je denkt van wat is hier aan de hand? Het wordt, ze zijn ook gewoon. Naast dat het gewoon heel gaaf is en dat ze gewoon enorm veel kabaal maken, zijn ze ook gewoon super respectvol. Als je gaat inrijden, dan beginnen ze eigenlijk al te juichen. Dan neem ik altijd even 1 rondje de tijd om even te zwaaien. Weet je, mensen komen toch voor jou kijken. En dan zie je soms nog een paar bekennen. Dat is heel leuk. Dan ga ik me focussen. Dan ga ik inrijden. Dan probeer ik dat geluid een beetje uit te schakelen. En dan wordt het eigenlijk voor de start wordt het muisstil. Dus iedereen, ja, respecteert die schaatsers en is gewoon muisstil bij die start. En dan zegt de starter ready. En dan is het gewoon echt, dan kan je speld horen vallen. En dan als het startschot klinkt, gaat iedereen helemaal los. En dat is echt, dat is super gaaf. Over 2 weken is de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Het wereldrecord, 1:06:42. Ga je dat aanvallen, Kjeld? Het staat absoluut op mijn lijstje en daar droom ik zeker van, een wereldrecord rijden. Alleen, ja, het klinkt echt heel, heel suffig, maar ze zeggen wel eens, zoiets moet naar je toe komen. Ik moet daar zeker niet aan de start gaan staan met, ik ga nu een wereldrecord rijden, want dan weet ik dat ik het sowieso niet ga halen. Ik moet daar gewoon rijden met dezelfde instelling als dit weekend. Gewoon, ik ga heel goed in die race gewoon. Let op wat ik moet doen. Dus het is gewoon heel diep zitten, goed zijwaarts houden en gewoon vechten, vechten, vechten. En dan aan het eind kijken wat er op die klok staat. En voor een wereldrecord moet alles meezitten. Je moet een goed ritje hebben, je moet de juiste omstandigheden hebben, de luchtdruk moet laag zijn en ja, daar heb je gewoon geen invloed op. Ik ga gewoon proberen te winnen en het zou heel mooi zijn om een keer een wereldrecord te rijden. Maar, diep zitten, goed zijwaarts en dan wordt het 1:06:40. Dankjewel Kjeld Nuis, geniet van je brons. De blessuretijd loopt. We gaan nog even naar Friesland. Want daar speurt men de weiden alweer af. Op naar het eerste kievietsei. Dat is een soort van sport, vind ik. Is het sport, echt waar? Dat vind ik wel. Volgens de Bond van Friese Vogelwachten zou dit jaar wel eens het vroegste kievietsei ooit gevonden kunnen worden. Afgelopen vrijdag zou dat eerste ei mogelijk gelegd zijn. Dat hebben ze daar berekend. Maar Jinke Cuperus, veteraan in het kievietseieren zoeken, en in 1981 winnaar van de zilveren kieviet, die krijg je als je dat eerste ei vindt, die is het er niet mee eens. Toch, mevrouw Cuperus? Goedemiddag. Goedemiddag. U vindt het nog te vroeg, hè? Goedemiddag. Ja. Ja, ik ben het er niet mee eens. Maar ik was het wel met Erwin Wennemars eens. Ah, en goed die zo. Heeft ooit 3 zadels van mij gekocht op een racefiets. En daardoor is hij nu die kampioengast. Oh, oké. Okay. Kun je dat je nog herinneren? Drie zadels? Ja, dat drie zadels. Leuk, hè? Ja. Oh. Ja. Mevrouw Kuperis, wat is er nu nog niet gunstig voor de kievit als er nu ligt? Jongen, het is veel te droog. Te droog. De kievit moet een voedsel hebben. Mm-hmm. En daar gaat het aan. Oké. Okay. Daar regenen de haaien zo uit de kont. Maar hoe kan het er dat ze bij die bond denken dat die eieren er al wel liggen? Ja, jongen, maar dat zijn tegenwoordig allemaal van die computerdingen. En dan zeggen ze, ja, het is zoveel graden. Ik heb een boekje, dat is van, van een meneer Van Dijk. En die schrijft dan over de kiewieten van 1817. Ja. Toen waren ze ongelooflijk vroeg. Toen waren er op 17 januari waren er 5 kiewietseieren gevonden. En dat was een soldaat. Ja. En die vond het ergens, weet ik, in welke streek, ergens in Holland. En die hebben ze gelatterd en opgegeten. En het schijnt dat de eerste ooit gevonden kiewietseieren waren. Ja, maar dat gaat dit jaar dus niet gebeuren. Ik geloof het niet, hoor. Nee. Maar kunt u misschien ook wel vertellen wanneer er dan de eerste Elfstedentocht toch komt? Oh, ik reken er gewoon op 1 maart. Oh, ja, het is wel alle dagen hartstikke mooi weer. Oh, ja, het is prachtig. Dan zet ik er Wellemars nu op de schaats, als u het niet erg vindt. Ja. Ja, of op die 3 zadels. Die 3 zadels die u schaatsen, ja. Dank u wel, Jenke Kuperis. En we blijven natuurlijk volgen dat eerste kievit zijn. Dat is elk jaar weer razend spannend. Morgen zijn wij er weer. Jij bent de volgende week. Je gaat natuurlijk weer rennend naar Zwolle nu, neem ik aan. Ja, heerlijk. Mooi weer. Lekker fietsje. Nou ja, zadels genoeg. Morgen zit Dolf Jansen naast mij. Zo meteen op deze zender. Radio 1 vandaag. Met, kijk even naar de regie. Suzanne Bosman. Lekker vertrouwd. Tot morgen. NTO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 tot 11:30. Guilaine Plag met Spraakmakers. Ik vind het jammer dat de liefde voor onze hele rijke taal zo afneemt. Want ook een taal is erg belangrijk voor een volk. Een studio met bevlogen gasten. Wat vind je als land nog belangrijk om te doen? Ik zeg, literatuur, kunst hoort erbij. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Je staat er niet bij stil dat elk woord in onze taal dat een fabuleuze geschiedenis heeft. En natuurlijk de vertrouwde nieuwsquiz. Beetje fanatiek wel qua instelling, want met die quiz verwacht wel wat. Ja, heel erg. Goed. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je huid kunt verzorgen? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 50% korting op alle producten van Nivea. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl. Thuis in verzorging. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl.